Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til et sprit nyt investeringsår. Det er mandag, klokken har passeret 9, og aktiehandlen er atter i gang. Det er Millionærklubben, således også her fra Euroinvestor i Pilestræde, hvor vi tager fat, ikke hvor vi slap, fordi her ved årsskiftet, så har vi altså visket tavlen ren. Vi starter på en frisk med vores årlige aktiekonkurrence, men inden vi helt sletter sporene af 2022, så skal vi selvfølgelig lige have gjort tabene og gevinsterne op. Hvem der fik højst afkast af de 250.000 investerede kroner, det ser vi altså på i dag. Og det bliver næppe nogen overraskelse, hvem der vandt. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Og godt nytår. Du er ikke bare vandt, altså du gav jo simpelthen de andre så meget. Ja, du er de gamle idioter, men jeg vil også sige det på en måde, at det er jo også noget, en anden lærer. Nu vandt jeg jo som med, og det triste var jo, så de alle sammen faldt ned i minus, ikke? Og jeg ønsker jo ikke, at folk skal sidde og tage penge, men de har dog selv bestemt, hvad de har tabt pengene på, kan man sige. Men det er jo lidt, at altså, du har jo også stået her i årvis og hunet mig for, at mine tankskib ikke ville stige. Og det er en hobby for mig. Ja. Men nu kom det jo så med et ordentligt ryg sidste år. Der stod faktisk et eller andet artikel her på Euroinvestor om, at Torben var den bedste aktie sidste år med en ordentlig spring fremad. Ikke? Og det er jo sådan set det, jeg har profiteret på, men fordi det har været et svært år. Jeg tror desværre, at starten på det her også bliver svært, det er ligesom det der med, at de, som nogen, der har sagt en gang om økonomer, de får alle ret. Det er bare et spørgsmål om, hvornår, og lad mig sige, at det har været det år, hvor jeg fik ret, ikke? Hvor jeg tror egentlig, det fortsætter ind i det nye år, så må vi finde ud af at skifte mening, når vi kommer lidt længere frem. Men, ved du hvad, jeg har faktisk lige fået en sms ind på 42 42 0 23 fra Berg i Horsens, som skriver, om vi ikke lige kunne starte året med at citere Danny Kay. Skuespiller, komiker Danny Kaye, som altså sagde på et tidspunkt, økonomisk videnskab er det eneste fag, hvor svarene på samme spørgsmål ændrer sig hvert år. Ja, det kan der være noget om. Så kan man jo diskutere, at økonomi er jo ikke en eksakt videnskab på den måde, så det er måske også derfor, at vi står alle sammen og gætter og vurderer og analyserer og finder scenarier. Nå, ja, han var irsk afstamning, hans bedstefar hed O.K., Lars Svendsen, jeg ved, du har glædet dig til at komme tilbage. Ja, jeg har samlet publikum. Du har garanteret samlet masser af jokes op, det er dejligt. Vi lever i det også et mærkeligt vakuum, til at ikke sker en skid. Og jeg skal jo også, så skal jeg selv sidde og finde mig alle sammen, det kan jeg jo heller ikke. Men det er faktisk, jeg synes faktisk, det mærkeligste i øjeblikket, jeg har også sagt det før til dig, og vi har vist også talt om det, jeg synes, det er mærkeligt, at vi lever i sådan en vakuumtid, hvor der ikke sker så meget, at der er en forfærdelig krig nede i Ukraine og sådan noget. Den paralyserer os fuldstændig. Men der sker basalt set ikke rigtig noget. Og de sad med og holdt en tale i går, og hun sagde ingenting. Altså, jamen, det er sådan bare tomgang, og der er ikke engang, der sker nærmest ikke noget. Så kan vi se 5 nytårskoncerter og gætte en sang på Danmarks Radio og sådan noget. Men der sker ingenting. Men så kan vi også lytte til din nytårstale, den leverer du her sidst i udsendelsen, Lars Svendsen. Vi skal også tale med Lars Persson og Mads Christiansen, porteføljeforvalter, altså her i Millionærklubben. Vi skal lige have lukket deres portefølje for 2022 og høre sådan lidt om, hvad deres tanker er for året fremover. Michael Friis Jørgensen er selvfølgelig også med i vores konkurrence her i 23, men han har altså ikke tid til at tale med os i dag, så der må I lige vente til på onsdag, hvor han er med i studiet til at få hans syn på sagen. Og ellers, Lars Svendsen, det er godt, at der ikke sker noget, men der var dog en tiltrædelse af Lula. Han tiltrådte præsidentembedet i Brasilien i går, og Kroatien fik sin euro. Nu var det altså farvel til Kuna. Charlie Munger, han blev 99 i går, så tillykke til ham. Og så var der altså Kristalina Georgieva, som er topchef i IMF. Hun går altså ud og taler om, at det bliver meget hårdere i 23 og se frem mod de globale økonomier. Kristalina Georgieva hedder hun, er topchef i IMF. Er det hende, som ikke er helt glad for, så vidt jeg forstår? Jeg ved ikke, om de er glad for. Det er så også lige meget, ikke desto mindre, så taler hun altså om, at en tredjedel af de globale økonomier, de vil ryge i recession i 23. Svendsen, jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg synes, det er lidt svært at bevare optimismen her, når vi står første dag på aktiemarkedet. Nej, det er jeg ikke. Og så er fru Nørgaard også død. Ja, Lise Nørgaard. Ja. Så der kommer ikke flere Matador-afsnit. De er så begyndt på en anden serie, der hedder Matadoren, men som er udmærket, jeg vil gerne anbefale den i aften. Var i går aftes, det var i hvert fald første afsnit, blev ganske udmærket. Altså, de sagde ikke noget, jeg ikke rigtig vidste, men det var faktisk udmærket. Det er god Danmarks historie. Ja. Hvilken vurdering har du så? Aktiemarkedet? Jamen, jeg er faktisk lidt optimistisk, men det er også fordi, jeg jo sådan set troede, at krigen dernede i Ukraine skulle være stoppet i august, og det gjorde den jo ikke, fordi Putin ikke er i stand til at tænke, eller ikke tør handle, men fordi de havde udbrændt deres militære fremgangspotentiale, og så skal man jo stoppe, men det gjorde han ikke. Og nu sidder han der og hænger i suppedasen, men altså, der kan jo blive fred i morgen i Ukraine, ikke? Soldaterne siger, rend os i røven, nu går vi hjem, og så kan du selv føre din krig. Og det vi gider ikke. Det skulle være 700.000 mennesker, der har forladt Rusland, og det er jo befolkningen på 145 millioner. Ikke? Han har mobiliseret, hvad var det, 300.000? Ikke? Det er dog noget, men og som han sagde, der var jo 14.000 frivillige. Ikke? Og der var 300, som blev tvangsudskrevet, så var 14.000 frivillige. Det var han jo glad for i tv-interview. Mm. Altså, det viser jo bare, at manden ikke har noget format. Nej, men han kan ikke engang regne det ud. Men hvad hedder det, at hvis de sidder og siger, vil du være rand også et vist sted, nu går vi hjem og passer vores liv rundt omkring, hvad vi end laver i Rusland, så kan han jo selv føre sin krig. Og det er jo det, der kan ske. Det eneste, jeg mener, krigen er låst fast, og enten så, den eneste militære mulighed, der er, at der er ikke nogen af dem, der vil vinde med at slås, men det kan jo være, at de går hjem og siger, ved du hvad, FU og så videre, fodboldklub, ikke? Nu går vi hjem, ikke? Så kan du holde fast i en krig, og så bliver der jo fred, og så bliver alle glade, og så kan de jo se, hvor længe han bliver siddende. Men det er jo rent gætværk, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, og nej. Det er jo lidt det, som vi står med her, sådan ved indgang af 23. Jo, men det er bare det, altså mennesker har det jo lidt mere at have det synspunkt, at det er regnvejr i dag, det var regnvejr i går, så vil det også være regnvejr i morgen, det vil regne altid. Mm. Nej, det gør det ikke. Altså, da jeg voksede op, så troede vi, at England, der regnede det altid, og det var tåge, og vi havde jo ikke været der, vi var jo fattige folk ude på landet, ikke? Nu fandt vi jo, at solen skinner faktisk helt i England, selvom de jo ikke klarer sig så godt, der var økonomisk, men altså, det er ligesom, at vi bider os jo fast i, at verden vil med at være det, den er, mm-hmm. Men lige pludselig, puff, så vender hele bulredeligheden, og så skal de jo alle sammen ind på aktiemarkedet igen, det er det, der er det trick i år, og jeg tror ikke, at vi har forberedt os på, hvor mange problemer økonomien har lige nu. Men hvis det her fortsætter, og hvis du tror på den der, hvis det er fortælling, så bliver det jo rent, så skal du bare sælge dine aktier og tage et gevær, sætte ned i kælderen oven på din pengekasse og skyde dem, der kommer ind. Ikke? Men hvad hedder det? Men lige pludselig så vender det, og så skal de jo alle sammen med igen. Ja. Der er opkøb på vej derude, i hvert fald for vores porteføljeforvaltere, som jo altså har tabt temmelig mange penge. Det gælder det redder markedet. Altså, det redder markedet, hånden under markedet fra Millionærklub. Og det er altså hele vejen rundt, undtagen selvfølgelig Lars Svendsen, som altså kom igennem året med et plus på 24%. Det var meget godt gået, Lars Svendsen. Ja, jeg er meget, meget, meget, meget glad for det, mm-hmm. Og især er jeg jo glad for, at de her rederier er gode, og det har jo også gjort, at jeg kunne sælge lidt ud af ringguldet, ikke? Og jeg skal sælge mere ud i år, men så kører jeg noget andet, som forhåbentlig har mere potentiale, for det er jo ikke alt sammen, der er stedet lige meget. Så hvad hedder det? Men jeg synes, at hvis du tager i dag og siger, hvad skal vi gøre? Så synes jeg, det ser meget indviklet ud. Det er ikke bare at sige, kast dig ind i det, og så bliver alt godt. Du har tjent 20% året gået, og er det der? Den er altså langhåret. Jeg er så glad for, at jeg har dig ved din side, også her i 2023, Lars Svendsen. Lad os også bare lige for en skyld runde. Vi laver selvfølgelig lidt om på tingene her i 2023. Juniorbordet, som var et eksperiment, vi skød for alvor i gang her i 2022, hvor Junior Investor altså havde stedet 260.000 kroner til rådighed til de unge mennesker. De startede 17, men langsomt, så faldt den ene efter den anden, altså fra i juniorbordet. Det er måske ikke så underligt, når man er mellem 20 og 25 år. Der sker rigtig mange ting i ens liv. Der er nye uddannelser, der er nye jobs, der er nye steder at bo. Der er mange af dem, der er flyttet til udlandet. Så bottom line, vi tager altså konsekvensen af de mange frafald og lukker den portefølje. I hvert fald det investeringsmæssige eksperiment, det lukker vi ned. Vi beholder selvfølgelig kontakt med de unge mennesker og taler med dem fra tid til anden. Deres portefølje, den endte altså i minus 38%. Og så får vi altså også nye stemmer her i Millionærklubben i 2023. Michelle Nørgaard, der er aktieanalytiker over i Jyske Bank. I kender I måske bedst fra Handelsbanken, har hun jo været i mange år, men det er jo så nu blevet til Jyske Bank. Ja, hun bliver altså en fast del af vores panel her i Millionærklubben. Hun er med hver uge. Hun har ikke nogen portefølje. Det er ikke muligt for hende, når hun sidder i det job, som hun gør. Men vi er bare så glade for, at det endelig er lykkedes at lokke en kvinde til gruppen af analytikere her i, i miljøet. Det har været meget svært, og vi har spurgt adskillige mennesker, adskillige kvinder igennem årene, og de alle sammen har sagt nej tak til at være fast medlem. Men Michelle, hende har vi altså fået logget ombord, så hun vil være med her i studiet hver torsdag. Og hun er begyndt at spille dam. Ah, den druknede Lars Svendsen. Ah. Hun er begyndt at spille dam, skriver du? Ja. Nå, Lars Persson, god morgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og godt nytår, Lars. Det blev ikke det bedste investeringsår for dig i 2022, lad os bare sige det. Men du kom dog ind på en, skal vi kalde det, en flot anden plads. Hvordan endte du egentlig din portefølje her ved årsskiftet? Jamen, den røg jo ned med 37.900 kroner cirka, plus minus alt efter, hvordan valutaerne lige svingede. De holdt jo ikke helt stille, selvom aktiemarkederne lukkede sig. Men det var... Vi skulle bare have taget på ryggen af Svendsen, men det kan jo også blive for kedeligt. Altså teknisk analyse havde jo sagt lidt, at vi i hvert fald kunne have købt nogle skibsaktier og lidt flere, end måske godt er. Men det bliver også kedeligt, hvis man bare handler det samme. Så jeg prøvede at fiske lidt i andedammen, så det blev også lidt olie og lidt andre ting. Men altså den, der har givet mig nogle årlige stryg, det var jo ALK, som jeg startede over med sidste år, og som jeg så ikke har solgt, fordi nu tænker jeg, jamen altså, den kan jo ikke brænde det hele af hvert år, så jeg har beholdt den. Så den eneste, jeg egentlig har solgt i min portefølje, det er Eolus Vind. De har tænkt, jamen nu havde den givet mig et afkast på to cifre, så den har jeg skibet af. Så håber jeg så, at kineserne kommer lidt tilbage til Norden og bor på Scandic Hotels, så den har jeg heller ikke solgt. Så jeg har vel to rigtig kedelige porteføljen fra sidste år, ALK og Scandic, som drillede mig rigtig meget, som jeg ikke har solgt ud. Og så får jeg en stavl friske penge for Berlingerne, og så må vi jo se, hvad det er, der stiger, der vender næsen opad. Du er en heldig mand, Lars Persson, hvis det bare var så let for os alle sammen, at vi bare kunne hive penge ind. Nå, men Persson, det har jo været et lidt besværligt investeringsår. Det er jo ikke, fordi det sådan kom til sidst eller et eller andet. Altså, det har jo ligesom været gennem hele året, at du har ligget lidt på bagkant, i hvert fald af Lars Svendsen. Altså, hvilke tanker gjorde du dig igennem investeringsåret sådan i forhold til, om der skulle rykkes helt rundt? Læg mærke til ordet tanker. Ja, man skulle have købt nogle tanker. Nej, men altså, det kunne vi jo godt se, efter der var gået to måneders tid, så pegede kurserne jo for alvor nedad. Hvis man kigger alle indeks igennem, måske lige undtagen af Indien, som klarede sig jo formidabelt med et afkastvalg på plus 3% eller noget i den stil, så lå alle indeksene og sivet, og det var jo lidt underligt, fordi det var ikke sådan, der kom et ordentligt kraftigt ryg nedad, hvor vi virkelig... Og der var selvfølgelig lige Ukraine-krigen, der startede det hele. Men så rettede vi os igen, ligesom med corona. Og så sev vi jo hele tiden nedad. Lidt ligesom, når man kan se slow motion af noget er ved at falde ned på gulvet, eller kaffen skulver ud over computeren, og man så ved, den går i stykker og sådan noget. Altså, det var ligesom om, det hele foregik jo lidt i slow motion. Og jeg havde jo også rigtig lang tid kontanter stående på min bankbog. Ikke mange, men jeg havde dog sådan et sted hele tiden 20-30.000 stående på min bankbog. Fordi jeg kunne godt se, at det var ikke sådan helt optimalt, og der var ikke den samme glade feststemning, som vi havde i 20 og 21. Det var ligesom om, det var lidt mere mut, ikke? Og det er det jo også blevet, kan man sige. Så, men og så alligevel, så til sidst, så blev jeg fristet og kaste alle pengene ind, og så skulle man måske alligevel have taget noget tank, fordi det var det, der fortsat op. Men, eller også nogle af de andre skibsaktier. Altså, Laura og jeg, vi snakkede jo om bagefter, og alle dem, der fragter biler, de er jo også stedet eksklusivt. Det er jo let at se, hvad man skulle have gjort bagefter, Lars. Men kunne se det undervejs, altså, blev du stedig, eller hvad? Jamen, det gjorde man jo også, men man prøver jo at finde noget, altså, der kunne stige. Altså, boligen havde jeg jo i starten af 22, hvor den drillede mig ikke rigtig ville tage fart. Og så solgte jeg den, og så sev den lidt længere tilbage, og så købte jeg den jo her sidst på året, fordi jamen, vi alle sammen taler jo stadigvæk om den her grønne omstilling. Og den er mine aktier, som har holdt skansen jo. Det er ikke, fordi den er steget voldsomt, men NKT var jo en fin aktie i de danske, den danske juvel, kan man, eller den danske samling, fordi at, den faldt i hvert fald ikke, men den steg jo så heller ikke lige så meget som Novo og Genmap, men den holdt skansen i hvert fald ikke. Så det var jo en af dem, der var med til at holde snuden i sporet. Og så i irriterede det mig selvfølgelig i starten, at de der juniorportefølje kom drønende bagom, og så lå jeg jo der på tredjepladsen noget tid. Men heldigvis så gik deres Teslas i baglås, og ja, jeg ved ikke ellers, hvad der gik dårligt for dem, men sådan er det. Så ja, så kunne jeg snige mig ind på en anden plads, ja. Om det er fortjent, det ved jeg ikke. Det må man jo selv Det må man gøre op med sig selv. Juniorbordet, ja. Som jo altså blev ved med at købe Tesla-aktier op, også til sidst, ja, fordi de jo altså blev ved med at tro på, at den aktie skulle komme igen, og det har altså gjort ondt på lige præcis den portefølje, de tabte halvdelen af de penge, som de investerede ind i den. Lars Persson, alt sammen, det er jo water under the bridge, når vi kigger på 2022. Mm. Så nu står vi her 2. januar og kigger frem mod et nyt investeringsår og en ny konkurrence. Du får penge ind på bogen lige om lidt. Hvad skal de investeres i? Jamen altså, jeg nævnte jo lidt, da vi havde den her salonaften for det indviede, så det kan vi også godt tale om for alle det resten af publikum, at jeg tænker lidt på de her udbumpede medico-aktier. Altså, nu er endelig Kina åbnet op, og det kan jo desværre se forfærdeligt, at deres sundhedsvæsen heller ikke rigtig kan følge med, og vores kan heller ikke, og det engelske kan heller ikke, og der er ikke nogen, men der skal jo investeres i det. Og nogle af de selskaber, der er fuldstændig udbumpet, hvis man kigger på den svenske udvikling, så over de svenske aktier, så er det de her Getinger, Alecta og Ayo, som alle sammen er totalt udbumpet. Hvem af dem det bliver måske, jeg skal samle op i, det ved jeg ikke. Så kan man spørge sig selv, jamen har du ikke rigtig meget inden for den industri i forvejen med, at du har Ambu, men altså man kan godt have en ekstra aktie, for jeg synes ikke, ALK er i den bane, så det er noget, jeg vil kigge på. Og så nu kan vi jo se, at laksaktierne er jo pænt stedet. Bakkefrost, Mobi og hvad var det? Det var vel, der var en mere, der var stedet. Der er stadigvæk nogle af de her, der ligger og flyder rundt, efter de fik det her gok i nøden af den norske regering, om at de vil indføre en forhøjet skat. Så det kunne være, at man skulle samle op i en af de her aktier. Jeg har selv til min egen, ligesom Svendsen og Tulborg har en noget skriv, de sender ud til deres kunder. Så har jeg også mit eget skriv, og der har jeg sagt, at jeg synes, man skulle kigge på Grieger og samle op. Og så må man så se, om den kan løfte sig helt op til fordomstid. Så det er en, der er jo både Austevold og Lerøje og... Nu er jeg jo bare lidt i karantæne, fordi jeg har jo skrevet om dem alle sammen til Euroinvestor, så jeg må jo gå og vente. Det er nogle gange det der lidt, når vi har skrevet om det, lidt ligesom Svendsen også nogle gange har skrevet, så må man jo kigge lidt på guldet på afstand, og så indtil man kan slå til. Jo, der er jo den her karantæne, så sådan er det. Ja, men altså Grieg er en aktie, som du holder øje med, og altså har skrevet om, og det er i aktierådet.dk, som du gør det, Lars, når du ikke leger med os her i Millionærklubben. Okay, hvor utålmodig er du med at få smidt dine penge i markedet? Ej, så utålmodig er jeg ikke. Nu har vi selvfølgelig lige en festdag i dag, men jeg tænker ikke, at det... Jeg synes ikke, der er sådan en sol og måner på, at det sådan buller op. Altså, der er jo stadigvæk alle de her sorte skyer, så jeg tror, det bliver sådan et stille og roligt marked. Der er nogen, der vil komme ud bedre end forventet, når vi kommer årsregnskaberne her i februar måned. Spørgsmålet er så bare, hvem der kommer og har et dårligt første kvartal. Hvem vil klare sig skidt, eller hiver vi muldvarpe skinner op af lommen og begynder at investere, ikke? Altså folk er jo stadigvæk helt vilde for at komme ud og rejse, men det afspejler sig jo ikke rigtigt i rejsebranchens aktier. Altså de er jo udbumpet alle sammen, men lytter man til TUI og alle de der, så siger de, jamen folk står simpelthen og tripper for stadigvæk at komme afsted, og Københavns Lufthavn, de har jo, de forventer et rekordår igen, ikke? Og får vi så gang i kineserne igen, jeg ved godt, italienerne de vil teste dem, men det vil vi ikke, og det vil svenskerne heller ikke, og der er sikkert andre lande, der ikke vil teste for corona. Jamen, må ikke, der så kommer en ordentlig bølge af folk, der skal se Europa eller andre dele i verdensdel. Så jeg tror, vi får gang i hele den industri, og flyindustrien har jo simpelthen ordrebøger, der er så tykke, så man tror, det er løgn. Nu er jeg aldrig investeret i Airbus, men det kunne være, at man skulle overveje lidt det i hvert fald. Så da man skal ud og kigge på noget af det der, om der kunne være noget sjov og spas at finde derude i de der. Ja. Okay. Så det er det. Fedt. Lars, vi tager det. Og der er blandt andet... Ja, der er blandt andet et meget specielt firma i Sverige, der hedder CTT Systems, der leverer airconditioning-systemer til luftfarten. Nu har jeg ikke lige den tekniske oppe, men det er der en af dem, man skal have med ind på radaren, så jamen, den ikke er stukket helt af. Men så jo, der er masser af nye spændende ting, man kan grave sig ned i og gå og hygge sig med her i det nye år. Dejligt, Lars Persson. Vi tager det slag, og du kommer herind i studiet selvfølgelig, også i morgen, og der kan vi altså høre, om du har gjort dig lidt flere tanker, men så er der jo et helt år at gøre godt med. Rigtig god dag til dig. Der var han altså løbet lidt hurtigere, end han lige nåede at sige farvel og tak. Nå, Lars Svendsen, lad os lige kigge på markedet derude. Det ser jo sådan set relativt pænt ud. Og du nåede lige at fortælle mig, inden vi gik i luften, at du var allerede op med 2.000 kroner. Ja, nu er det 4.000, jeg ved. Holy moly, Svendsen, du har fart på. Ja, det ved jeg ikke. Det er nok bare sådan lidt tilfældighed. Men din portefølje heller ikke blev... jeg har givet ned, så jeg har 62.000, der står og venter, og jeg skulle selv gerne have 59 ud, men... Men hvad hedder det? Nu får de jo så ikke julegaver af det i år, men det bliver i hvert fald sent på året. Men har du hørt det der med Tui, han snakker om? Det er, de er jo begyndt, de sparer på alt, ikke? Men nu er de begyndt at stewardesserne, de går rundt sådan og deler kiks ud. Tui-kiks. Svendsen, det er skønt. Men jeg vil sige med Grieg, at han skulle måske vente til våren med den. Men, vi er inspireret i dag. Men Svendsen, hele sådan, det her oplevelsesøkonomifelt, som Lars Hansen lyder til at være lidt varm på, kunne det være noget for dig? Jo, det kunne måske nok, og vi havde jo forleden dag en mand, som vi, det, og det synes jeg, vi vil gerne sige tak for os. Vi skal jo også sige tak, når I hører på os. Vi vil også sige tak en anden vej, fordi feedback, fordi forleden var der jo ham der, der havde ude at sejle med krydstogt fra Miami, hvor som er den der store afgangshavn derovre i USA, der sagde, at der var jo fuld gang i krydstogterne i Karibien igen, hvor amerikanerne jo farer mest rundt nede. Og det er jo interessant det der, hvis der bliver noget gang i det der, men jeg vil bare sige generelt, at jeg tror ikke på, at det bliver det store boom for forbruget, før vi får vores realløn på en eller anden måde hævet opad igen. Og det kunne så være ved energipriserne. Det tror jeg så ikke, det gør. Men ligesom det begynder at blive noget bedre tid, i hvert fald vi tror på, at vi ikke bliver ved få faldende realløn. Ikke? Mm. Og for den der var en Danske Bank, dame vi også har haft på besøg. Hvad hedder hun? Vi har besøg en dag på dag. Hun har for eksempel afnet et eller andet. Men der sagde jeg, at det vil jo i 24-25, før vi ikke er realløn ikke tilbage. Og det må sige, det er jo lidt det problem, man er op imod, at hvis vi skal tage ud og rejse for alvor, så skal vi jo sådan set tage af kassebeholdningen. Ja, så derfor, nej, jeg tror mere på investerings... ting, altså ting, folk, firmaer, der laver maskiner og IT, som man bruger IT, alle ting, som man bruger i produktion og fremstilling og lastbiler og sådan noget, end jeg tror på forbrug, det kommer lidt senere. Lars Svendsen, det er en positiv dag derude på aktiemarkedet her, sådan en mandag morgen, hvor USA, de kommer altså ikke til at lukke op før i morgen, de holder altså også lukket for obligations- og aktiemarkedet her i løbet af mandag. Ude på det danske marked, der er det GN Store Nord Netcompany og AP Møller Mærsk, der ligger i toppen og nede i bunden, der har vi altså Tryg, Nordea og Novo Nordisk. Og de er altså stadigvæk grønne, de der aktier, så det ser sådan set nogenlunde fornuftigt ud. Ja. Svendsen, vi har et lille hængeparti fra før jul, hvor vi fik et spørgsmål ind fra Michael. Ja. Han skrev, at du tit taler om ThyssenKrupp, men Norma Group, om de ikke er mere interessant, spørger han. De tjener penge, og de ligger kursmæssigt. Det er interessant, hvad mener så skriver han også, spørger han også om Matas. Den tager vi lige en anden dag. Lad os holde os til Norma Group. Hvad har vi mere at gøre her? Ja, det er jo en aktie. Vi har med at gøre med en aktie, vi har heller aldrig hørt om, før han fortæller det med vores lytter. Det er jo igen udmærket feedback. Mm. Det er jo en aktie, der kommer op fra 60-70 stykker, og nu koster 17. Men det er, jeg har måttet så prøve at forstå det. Det er et selskab, som egentlig laver det, som de fleste af os kender, for sådan noget, man kalder det også for spændebånd. Altså hvis du har en slange fra din vaskemaskine, der går hen til kloakkehalvøjet, så skal der være sådan en, der holder fast for, at den ikke sprøjter ud over det hele. Det er sådan nogle, altså en metalring, der sådan, fungerer sådan, ligesom en selvspændende. Ja. Og det bruges jo alvidere vejen. Og meget i biler i virkeligheden er en af deres største markeder. Det er det, de laver, og så er variationer over det. Det er det tema. Men til synligheden er det, så vidt jeg begriber det, et selskab, som det er blevet lagt sammen omkring 2010, var der to virksomheder. Og det må have været, og det kan jeg ikke læse mig til, ejet af en kapitalfond, fordi alle aktierne er ude i markedet. Og så gik det jo egentlig meget flot og godt og alt muligt. Det var sådan en cash cow virksomhed. Indtil omkring 2016, så lige pludselig ryger der deres overskudsgrad, altså hvad tjener de per krone, det falder med altså cashflow-graden EBITDA fra 20 og ned til 16. Der var en 5 kroner af næsten. Og der har de så ligget senere, og så har de haft, var det 2020, det var helt galt, hvor de var nede at vinde, og så er de kommet op af, at de har forholdsvis stort gæld. Og det er jo goodwill hele indkapitalen, kan man sige. Og det tyder jo også på, at de har været igennem sådan en kapitalfondsstruktur. Men det er rigtig nok, det er en meget, meget spændende virksomhed. Men de har altså kommet lidt ud i rabatten med deres indtjening, og det skal de rette op på. Og så er lige konjunkturen, det handler om. Så det er en virksomhed, der bliver der. Men det er jo altså, det er færdige dele i metal, som man bruger som komponenter. Jeg kunne godt have lyst til at købe det, kunne jeg. Men det er bare... altså, det er som om, at niveauet for indtjening er skiftet. Nu tjener de just 8 rigtig årsgrad, altså 8 kroner per krone, eller øre per krone, de sælger. Så det er rigtigt nok, men det er lidt altså konjunktur og meget med... Og de er i hele verden. Det er sådan 40-40-20 selskab, 40 i Europa, 40 i USA og 20 i Asien. Okay. Så jo. Om spændende selskab. Tak, Michael, for tippet til det. Nu har Lav altså fået øjnene op for den, så må vi se, om han også kaster penge efter den på et tidspunkt. Det var altså Michael, der har skrevet ind til os på 42-42-03-21. Det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er du meget velkommen. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, så lander nemlig lige herinde til mig, og jeg kan smide den over bordet til Lav Svendsen. Men først så skal vi lige forbi en af vores porteføljeforvaltere, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Godt nytår til dig også, Mads. 2022, det var et, skal vi ikke bare kalde det, særdeles katastrofalt år for din portefølje. Du endte altså så langt væk fra de andre og så meget i bund, så ja, det kunne næsten ikke være gået meget værre. Og nu er det jo altså dine egne penge, så det er jo ikke noget med Berlingerne eller Euroinvestor, de smider penge efter dig, Mads. Det er simpelthen din egne cool kasse, som du har smidt på bordet, og ja, altså, du er ikke sådan helt i inderkredsen, så, for du får altså ikke penge af os, men du er dog med i at konkurrere om, du kan investere de her 250.000. Altså, hvad gik galt, Mads? Jamen, hvis man skal sådan summere det helt kort op, så to linjer. Altså, den første, det var, at penge blev dyre i 2022. Og kapitalmarkederne tørrede rigtig meget ud. Og så skiftede markederne fra at fokusere på toplinje, når de vurderede vækstvirksomheder, og til at kigge på cashflows. Og det var sådan nærmest overnight, at det skifte kom. Og det har man hørt mange gange. Hvis man skal prøve at bringe det til live, så hvis man nu tænker sig, at man har startet en æbleplantage, og så 5 år ned ad vejen, så er man faktisk begyndt at have æbler og sådan nogle ting, og have en lille smule produktion. Træerne har ikke sådan vokset sig store endnu, og er ikke op på fuld produktionskapacitet endnu. Men man begynder sådan at være et sted, hvor det alligevel er okay. Og så kan man også se, at de faste udgifter, man har, og de variable udgifter, man har, dem vil faktisk dem man med fordel kunne udvide produktionen noget mere, sådan at de bliver mindre per æble, man producerer. Så man vil være på et stadie, hvor man rigtig gerne stadigvæk vil investere rigtig meget. Og det betyder, at man måske ikke begynder at have bundlinje, før at ens æbleplantage er 10 eller 15 år gammel. Og for de virksomheder, som svarer til en 5 år gammel æbleplantage uden ret mange indtægter og meget investering, der har det her år været enormt vildt. Mm. Og mange af de virksomheder er nede med 90%, 95%, 80%, sådan noget i den dur. De virksomheder, der måske svarer til en 10 år gammel æbleplantage, der stadigvæk egentlig gerne vil investere indtægterne, men begynder at rent faktisk at have indtægter, jamen de er nede med, de har stadigvæk et cashflow, der tit ligger omkring 0, fordi man ved, at for at gøre det her rigtigt, så skal vi plante nogle flere træer, vi skal købe noget mere land, og vi skal have nogle bedre maskiner og sådan nogle ting. Jamen, de er nede med 2/3, 75%, sådan noget i den dur. Så det er sådan det, der er sket. Men så sidste spørgsmål er, om det er så status quo? Er det så sådan, at verden vil være i al fremtid? Og der er jeg ret sikker på, at der en dag om 3, 5, 10, 20 år kommer et tidspunkt, hvor verden igen kun kigger på toplinjer og tænker på, hvor stor kan den her plantage dog blive til i fremtiden. Så på den måde vil der være rygvind over de mange år for de her virksomheder. Og så er der nogen, som ikke klarer det, altså dem, der er i det unge stadie, det er ikke det er ikke særlig godt, men de er saftsusende også. Altså man kan virkelig få en æbleplantage billigt, hvis man har lyst til det for at blive i den metafor. Og så tror jeg 2023, altså vi starter over på den her note, på den her nedadgående note. Vi kigger kun på cashflow, så det vil sige, at der er nærmest ingen bund for 5 og 10 år i gamle æbleplantager. Men det ligner også, at der kommer en fed pause i måske i Q1 i år, og så går der typisk et halvt år eller lidt mere, så kommer der en fed pivot. Og den fed pivot vil betyde rigtig meget for tech-virksomheder, fordi der er skåret rigtig meget valuation på grund af alternativ til at investere i de her long duration tech-virksomheder. Så det tror jeg, markedet vil se rigtig meget på, hvornår kommer det, og hvornår skal vi begynde at positionere os til Fed Pivot? Fed Pivot, som jo altså er, at centralbanken vender rundt og begynder at sætte renten ned igen. Det er der jo nogen, der har talt om, at det kommer ud i fremtiden, og de gæt er vel lige så godt som alle mulige andre skæt. Jeg har ikke noget gæt. Det er sådan, hvad jeg sådan hører mange tale om. Ja. Nå. Men Mads, nok om æbleplantager og brød og kompot og hvad der ellers kan være i denne boldgade. Kunne du ikke se undervejs, eller, altså det er jo let nok at være bagklog, det ved jeg godt, jeg har jo så verdens letteste job her, men altså var der ikke noget undervejs, der gjorde, du tænkte, ej, nu må jeg simpelthen sætte en prop i det hul der? Jamen, det er egentlig derfor, at jeg bruger det her æbleplantage-begreb, fordi at der er forretninger derude, og min hverdag, den er at læse regnskaberne og høre interviews med de her CEOs og følge teknologi, hvor det bærer henad. Og altså, teknologi er jo ikke aflyst, og det fortsætter. Altså, for at blive i billedet, der bliver plantet æbletræer, der bliver udviklet æbleplantager derude, og det er fremtiden. Så for mig har det lige så meget været et spørgsmål om den her cashflow-værdisætning, hvor vildt kunne det blive, og det har jeg ikke haft en anelse om, men det er virkelig blevet voldsomt, må man sige. Og det kan sikkert blive endnu mere voldsomt, fordi hvis man skal værdisætte et nul i cashflow, altså det kan jo også godt være et nul. Så man kan godt sige, at den her 10-årige gamle æbleplantage, de tjener ingen penge, så derfor er det nul værd. Men det er det jo alligevel, fordi der står nogle æbler, og der bliver brug for æbler i fremtiden. Så på et eller andet tidspunkt, så bunder det. Ja, okay. Mads, nu står vi jo så her ved indgangen til et nyt år, og der er jo en grund til, at vi tager dig med også her i 2023, fordi det bliver da ret spændende at se en investor, som er så langt bagud, hvordan han har mulighed for at måske komme igennem her i løbet af året. Hvad har du tænkt dig at gøre ind i det nye investeringsår? Jamen, først og fremmest, så en af de ting, der også overraskede mig, det var hvor når stormen blæser, hvor sårbare virksomheder kan være, og ting, som man måske ikke sådan lige så komme. En kæmpe virksomhed som Meta er lige pludselig blevet truet af et flueben, som ikke bliver sat automatisk af Apple, men som brugerne selv skal sætte, og det koster 10 milliarder om året og sådan nogle ting. Altså så tech er en platform, men virksomhederne er virksomheder i en masse forskellige brancher og har nogle forskellige sårbarheder. Og nu er alt det her langt nede, så jeg vil egentlig rigtig gerne bare ligesom sætte mig på den optur, jeg er helt sikker på, kommer i tech, fordi det er fremtiden, og så være meget diversificeret og prøve at undgå den der enkelt virksomhed risiko, som der er ved mange virksomheder. Så jeg vil komme ud med en bred portefølje af tech, noget mere bredt end ellers. Og jeg vil have nogle af de der helt unge æbleplantager, som virkelig er blevet fuldstændig smadret, men have en meget lille portion af det, fordi at nogle af dem vil ikke klare det, men nogle af dem vil klare det, og så er der meget opside. Så vil jeg gå efter de virksomheder, hvor jeg tænker, at cashflow nok alligevel er bedre, end markedet har hvad skal man sige, priset ind. Markedet har været meget her nu fokuseret, hvor meget er der i cashflow lige nu, og der er en hel masse tech-virksomheder, som egentlig har set det her komme og har afskedet mennesker og sat, prøvet at sætte tæring efter næring osv. for at forbedre cashflow. Så alle tech-virksomheder taler om profitabel vækst, og der vil jeg prøve at lede efter de tech-virksomheder, som kommer til at forandre deres cashflow mest over det næste år eller to. Fordi det tror jeg, markedet vil kunne lide. Mm. Mads, vi ønsker dig alt muligt held og lykke her fra Millionærklubbens side, og så bare lige et godt råd. Husk, at man skal ikke kaste med æbler, når man selv er et skrov. Rigtig godt 2023 til dig. Tak for den start på Bodil. Ja, godt nytår. Det er i lige måde. Ja, Lars Svendsen, klokken er blevet 9:40. Vi har fået dronningens nytårstale. Vi har også fået statsministeren. Nu skal vi til den allervigtigste nytårstale af dem alle sammen. Det er jo nemlig din egen. Hr. Svendsen, ordet er dit. Ja, og jeg skal jo så sige til begynden med, at hvis I vil læse den på tryk, så er den altså desværre allerede en fejl røget ud her i lørdags, så I kan finde den på Jørgen hjemmeside. I kan også finde den på min egen hjemmeside, der er Svendsen og Tudborg, det er nu kommer det. Det talte ord, og jeg er jo sådan en slags moderne grundtvig, så derfor så han gik jo meget ind for det der, ikke? Så må vi sige, øvrigt er det sjovt, når han taler om æbler, fordi vores store reformator Luther, han sagde jo de kloge ord, at selvom Jesus kommer igen i morgen, så vil jeg plante et træ i dag. Og det er jo sådan, vi skal leve. Nå, men sådan er det. Nu går vi videre med mindre ånder, og det er så mig. Alting er forbundet, om vi ved det eller ej. Det er et citat fra en af Lars Lilholts sange. Jeg vil i de næste 15 minutter prøve at gøre status over situationen her ved indgangen til 2023 og udsigten fremover, og fokus vil være meget snævert mod aktiemarkedet. Der er ikke noget entydigt svar på det spørgsmål, om det bliver et godt eller dårligt år. Det er alles gæt. Vi har krig i Europa, og i krig kan alting ske, som general Moltke sagde til Bismarck. Og det er jo så 150 år siden. Året 2022 vil indskrive sig i historiebøgerne som en rædselsfuld affære. Efter to år med koma-lignende tilstand på grund af coronanedlukninger, var der udsigt til et stort økonomisk opsving. Prisudviklingen havde taget forskud på glæderne, og det var slut med mange års lav inflation. Under og efter æraen med corona var der kommet udu i vareflået. Efterspørgselen var højere og ændrede sig hurtigere, end kapaciteten udbuddet kunne levere. Pengene til indkøb var der nemlig. Det gælder stadigvæk, selvom inflationen reducerer værdien. Virksomhederne fik pricing power, og de udnyttede den. Er det samfundssind? Pengene stammede fra de store underskud i coronatiden. Her blev der hovedløst åbnet for sluserne, mens panikken rådede. Centralbankerne indordnede sig også underdanigt i forhold til de politiske krav om at hjælpe og stimulere mest muligt. Det kulminerede med negative indlånsrenter i bankerne i Europa. Gratis penge er imidlertid en pervers udskejelse, og nu svinger rentependulet så tilbage mod nordøst. Easy come, easy go. Renteforholdene vil lide af tømmermænd i de kommende år. Alt tegnede positivt med udsigt til 4% vækst og jævn vækst over hele verden i 2022. Så stak Putin en kæp i hjulet med en beslutning om at angribe Ukraine den 24. februar. Putin var formentlig blevet opmuntret af vestlandenes synlige mangel på politisk fornuft og handlekraft. Der var vild panik på broen under corona, hvor folk lod sig skræmme og smed dømmekraften væk. Ånden flyver lavt her til lands, men folk forstår at dukke sig, skriver Flemming Jensen i bogen om de dansk-vestindiske nisser. Helt galt gik det under vestlandenes kaotiske tilbagetrækning fra Kabul i august 2021 efter 20 års mislykket besættelse af Afghanistan. Da alle regeringsbærende partier i Vesten har haft ansvaret i årenes løb, ønsker den politiske elite bare at glemme hele fadæsen. Tavshed og skam har sænket sig over det. Putin og kompagni mente derfor, at Vesten var boglam og ville acceptere en erobring, som blev udført, før vi kunne reagere. Han overvurderede midlertid sin egen styrke og undervurderede den ukrainske modstandsevne. Han havde mere ret i vurderingen af vestlandenes sløve adfærd. Langsomt kom der gang i våbenhjælp fra vest. Ukraines fremtid skal afgøres i 2023. Her står vi i dag, og fokus er rettet mod en løsning af kampen om Ukraine. USA er gearet op for sin militære støtte, selvom der fortsat ikke leveres de mest moderne og effektive offensive våben. EU er decideret sløv og nølen omkring støtte og modtræk over for Rusland. EU er nået til pakke nummer 9, jeg siger igen 9, en om måneden i sanktioner, og hver gang præsenteres de med stor alvor. Tænk engang, det er direkte pinligt. Vestlandene vil ikke acceptere en russisk erobring af hele Ukraine. Økonomisk er styrkeforholdet 1-22 opgjort i en nationalprodukt mellem Rusland og Vestblokken. Skængel er størrelsesforholdet 3-1 mellem Rusland og Ukraine opgjort i befolkningen. Tiden er til fordel for Ukraine, som følge af nedslidning af russernes styrke og voksende vestlig våbenstøtte til Ukraine. Kampmæssigt har krigen været gammeldags, som følge af en russisk damptrumlende taktik. Tabstallene er derfor store. En afgørelse af den ultimative løsning ude på krigsskuepladsen, men hvis parterne ikke vil forhandle med hinanden. Frontlinjerne ser der ud til at være låst fast, og desperationen er tydelig i den russiske indsats, hvor man angriber civil infrastruktur med missiler og tilfældige mål med raketter. Dermed er der lagt op til et nyt kapitel i bøgerne omkring retsforfølgelse og ansvar for en krigsførende parts politik. Oprør blandt russiske styrker ude ved fronten er vel den eneste mulighed militært set. I stedet må der ventes en løsning med forhandling om fred. Putins bunkerregime er truet og har brug for en acceptabel og pæn afslutning. Vesten er nødt til at sikre Ukraine mod fremtidige russiske angreb, og altså er der behov for decideret militær beskyttelse organiseret i USA. NATO kan og vil ikke påtage sig opgaven, og EU har intet at tilbyde på det punkt. Rusland får vel lov til at beholde de fleste af de erobrede områder. Putin er interesseret i at tegne nye landegrænser. Ukraine og Vesten fokuserer på mennesker. Tidens gang vil løse opgaven. Om få år går Rusland formentlig i opløsning af sig selv. De unge ønsker fred, frihed og fremgang. Deres vrede vil ramme magthaverne i Kreml, som satte deres liv på spil i en kamp om placering og streger på et landkort. Mit fædreland er, hvor jeg har det godt. Efter overfaldet på Ukraine vil Ruslands befolkning sandsynligvis blive mødt med mistro og harme i andre lande. Vestens forkælede vogister kan få sig en ny gruppe at tage sig af. Kan man overføre ansvaret for en blodig angrebskrig på et helt lands befolkning, blot fordi et flertal overdrog magten til en partiledelse, som gik amok? Rusland er jo i det mindste formelt et demokrati. Husk lige det. Konklusionen er, at verden er nået frem til et punkt med opbrud, og det betyder nogle gange sammenbrud. Hvis Rusland ændres radikalt i kølvandet på Ukrainekrigen, udgør det en milepæl. Dybest set er der tale om et sammenkædet forløb, der begyndte med 1. verdenskrig i 1914. Det slutter måske nu. Hvis I googler Svendsens Hjørne, kan I finde et essay om dette spørgsmål, jeg skrev for 2-3 måneder siden. Ting tager tid. Hvad fremtiden kan tænkes at bringe af omfattende forandringer, tør jeg slet ikke berøre, da det sikkert vil ødelægge den gode stemning ud blandt lytterne. De store stater og statslederes epoke er forbi. Den dybe stat, som vi kender, med et ekstremt skattetryk og indblanding i alting, lever videre. Ånden flyver jo ikke så højt, så derfor dukker jeg med undtagelsesvis i dag. Her i landet er vi jo glade for en ny regering hen over midten af partier, der omsider erkender, at de er uenige om at mene det samme. Det er nok engang opsplittet parti Venstre opgav helt tilbage i 1963, gentager 1963, sin modstand mod den socialdemokratiske velfærdsstat. Vi er alle i samme båd. Journalisterne i den fjerde statsmagt har ikke opdaget det endnu, så de ævler videre om to blokke. Dansk politik er en nærdødsoplevelse. Perspektivet for 2023 er en uafsluttet krig, recession, corona-afslutning og et opsving. Den igangværende forløb omfatter frygt og uklarhed fra den uafklarede krig over i Ukraine. Der er en stadig mere synlig recession på grund af udhuling af købekraften ved høj inflation. Der er stigende renter med fald i værdien af fast ejendom og aktier, og en corona-boomerang ude i Kina med mulighed for gentagelse i andre lande. Når alle belastningerne er overstået om nogle måneder, kan der indtræffe et relief rally med mulighed for en ketchup-effekt. Først skal vi ned, og så skal vi op igen. Q1 tegner mørkt for aktierne, som ikke har tilpasset sig hård modvind. Hvordan og hvornår vendepunktet nede i hullet kommer, vides ikke. Fokuspunktet er efter min opfattelse fred i Ukraine. Det kan indtræffe i morgen eller om flere måneder. Jo længere tid det varer, des voldsommere forløb og konsekvenser. Ikke mindst i Rusland. Putin og hans inderkreds i magtens centrum burde have erkendt fadæsen og sendt føler ud for at opnå en fred. Ruslands militær er ved at ødelægge sig selv, og uret tæller ned hver dag. Aktiemæssigt kan vi stå over for en hård start på det nye år med udsigt til en runde med nye bear market tests, som formentlig bliver dybere end det, vi oplevede i 2022. Sidste år gav testene kursfald på lidt over 20%, før der kom rebounds. Denne gang kan man gætte på 30% i downside risk, men det er et skud i tågen. Der kan jo blive fred i morgen i Ukraine, så vi undgår en stor rutsjetur. Nasdaq er allerede havnet i grøften med en afstand fra all-time high og nedad på 35%. IT-drømmeaktierne er sat på pause som drivkraft i aktiemarkedet. De er havnet i et bæremarked. Om det vil udvikle sig til en Y-formation med et minikrak og en formodet bund nede ved 7.000, vides ikke. Mit gæt er en langtrukken dvale-tilstand i 3-4 år på niveauet 10.000 plus minus 10%, altså 9.000 som bund. Når verden skal i gang igen med et stort opsving, efter 3 spildte år med corona og krig i Ukraine, så vil der virkelig komme skub i sagerne. Det gælder især investeringer i erhvervslivet med fornyelse i form af avanceret produktionsudstyr, som søges integreret med salg og logistik. Leverandører i dette felt må blive spændende aktier. Privatforbruget vil først stige, når realløn øges igen. Jeg forventer også en bølge af takeovers. Det interessante danske udspil omkring en sammenlægning af Novozymes og Christian Hansen er en forløber. Tidspunktet ved afslutningen af en periode med problemer er ideelt for opkøb. Det er nu eller aldrig. Erhvervsledere er dog ikke helt så modige, som de prøver at give indtryk af i medierne. Så de kommer først gang i sagerne, når de kan se, at det lysner, og vi er stadigvæk inde i skoven. Perspektivet for første halvår er en V-formation for aktierne. Alt kan ske, når der er krig. Det hele kan foretage en kovending i morgen, hvis der bliver fred i Ukraine. Rusland kan havne i indre opbrud og en form for afvæbning. Putins dage er talte, men de er ikke forbi. Der har været overdreven fokusering på Ukrainekrigen. Vi er næsten paralyseret, trods begrænset direkte effekt. Årsagen er formentlig den skræk for russisk aggression, som vi voksede op med under den kolde krig. Overfaldet på Ukraine bekræftede den værste frygt. Asien burde kun blive påvirket af nedgang i eksporten til Europa og USA, og deres aktivitet er angiveligt også allerede på vej op. Indtil tågen letter, må der påregnes en korrektion nedad på aktiemarkedet. Første kvartal tegner til at blive hårdt, med en nedgang og nye bear market test. Downside risk er formentlig 20-30%, målt fra all-time high. Nu må vi se, hvor slemt det bliver, og hvor lang tid det vil vare. Det betyder bare ikke, at man skal sælge rub og stub. Min tommelfingerregel er, at man altid skal være 70% investeret. I øjeblikket er jeg selv kun 10% likvid, men det skyldes tro på styrken i rederiaktier, som jeg har mange af. I vores firmas modelporteføljer er vi gearet ned til 17% kontant i de 3 dynamiske porteføljer, og i den stabile, langsigtede portefølje, der minder om en indlånskonto, er der 10% likvid, selvom vi burde være fuldt investeret. Der er uler i mosen, og markedet er en lumsk affære i øjeblikket. Pas derfor på derude, men vær forandringsparat. Alt kan pludselig ændre sig. Når krigsmandviet ophører, og de selvrådende magthavere fjernes, skal der igen gang i hjulene. Sidevirkningerne vil blive fortsat pæn høj inflation, højere renter, ikke lavere renter, og høje priser på energi og olie. Gratis penge findes ikke mere. Vi skal tilbage til virkeligheden og have aktier i rigtige selskaber, som laver ordentlige ting til rigtige mennesker. Der er for mange penge, som jager for få gode aktier. Der er så mange medløber i børsmarkedet, at vi er endt med en struktur, hvor det uventede ofte indtræffer, fordi majoriteten satser på at profitere ved at stole på gennemsnittets forventning, det som man kalder for konsensus. Flyd med og hold jer i enhver forstand til stadighed og altid fra det dybe vand, Det er et citat fra admiralens vise. Det fungerer dog kun godt for opadgående. Styrken i denne flokadfærd skal nu testes på ny for nedadgående. For både verdens gang og aktierne forventer jeg faktisk et godt forløb i 2023. Men først skal vi klare en svær rystetur. Det ligner et eventyr. Efter mange genvordigheder ender det hele lykkeligt. Gud bevarer Danmark og Ukraine. Sådan, Lars Svendsen. Det var ordene. Ja, nu er det ordene. Ja, men saft og kraft som altid, Lars Svendsen. Jeg glæder mig over, at vi trods alt bevarer et eller andet håb for, at der kommer noget godt. Altså, så var jeg lige ved at falde bagover, da du sagde, Putins dage er talte, men ikke forbi. Betyder det, at du ikke tror, han er død? Ja, det er jo sådan et spørgsmål. Det tør jeg jo ikke sige. Jeg tror jo, han er død, og det er en anden, som optræder som ham. Men, og derfor glæder mig det jo også nu, at nu er efterretningstjenesten herhjemme dog mest at begynde at undersøge, om han skulle være syg. Det siger alle de læger, jeg har mødt, de siger jo, at manden er jo kugle rundt i hovedet. Det kan vi alle sammen se, at han får det her binyre barkhormon, som man får ved kræft. Det er der forskellige spekulationer om i hvert fald. Nå, Lars Svendsen, jeg er jo sådan en, som investerer bredt i fonde, fordi det her med at investere i enkeltaktier for mig indbefatter en masse. Ja, så skal der indberettes til Gud og hver mand, for at jeg kan få lov til det, når jeg har det her job lige præcis her. Så det her med at investere i fonde, er det forbi, eller er det... Hvad tænker du om det? nej, det er det jo ikke, og det er jo også en måde at gøre det på. Det er jo klart, du er jo så et... siger du den måde, du gør det på, for det er jo ikke givet at have vrøvl. Men nej, det er det ikke, men det er jo bare det der problem, at man skal jo lige huske, hvad er det så for en, du gør? Fordi der er jo sådan set kun en rigtig... hvis du tager hele verden, så er det jo MSCI-indekset, ikke Morgan Stanley's World Index, du skal hen og fat på. Og det er jo lidt meget at købe, og så får du jo også 60% USA og vel 30% IT nærmest på grund af det, ikke? Så derfor er du nødt til at tænke dig om og sige, jamen, hvad for nogle steder vil jeg være, som ikke, hvor jeg navigerer udenom der, hvor jeg synes, at det dårligste afkast er. Altså, du flytter bare lidt problemet, men så må du jo finde ud af, om du tør satse på Europa, eller du satse på... Jeg synes bare, det der, som det var Friis derude at sige, at det med IT-sikkerhed og hvad kan man sige, varig energi, altså Vestas og sådan nogle aktier, at det er egentlig er meget god måde at gøre det på. Du har ligesom bare ikke, mere du køber hele posen, og det synes jeg er for dumt at købe alting, men så skal du alligevel vælge, ikke? Altså, og du skal nok ikke tage Brasilien, men altså sats på det, og på Asien kommer igen og Europa. Jeg tror, det er der, det kommer til at ske. Men hvis jeg nu synes, at det er, altså alting er så sløret derude, og det er simpelthen umuligt at vælge, kunne jeg så satse på udbyttefonde, altså fonde, der investerer i aktier, som kunne være i alle mulige sektorer, men som dog, trods alt, historisk set i hvert fald har udbetalt store udbytter. Kunne det være en vej frem? Jeg kender dem jo så ikke rigtig, så jeg er jo derfor, jeg har svaret med at svare nøjagtigt for, hvad der er ombord. Men ja, det er vel noget af det, du også kunne, fordi de vil formentlig være, det er jo typisk ældre og mere cash flow-aktier, og så ja, det er jo også en mulighed at komme derhen til sådan noget, at det vil gøre det. Men jeg tror, at det vigtige bliver, at vi skal indstille os på, at renten, altså ideen og i talesættelsen om, at centralbankerne smadrer inflationen ned til 2% igen, og renterne kommer ned et eller andet, ikke i nul, men dernede, glem det. Og hvis du får fred i Ukraine, enten får vi en kæmpe recession, fordi det hele går, undskyld udtrykket, pommeren til, det er jo mod syd, ikke? Men hvad hedder det, pommeren ligger jo dernede. Men det andet er jo, at hvis ikke det bliver det, jamen, så kommer der gang i julen, og så kommer der bare inflation. Så bliver det jo, så skal vi jo brænde alle de der 1.000 milliarder, vi har stået i bankerne. Der skal jo, er jo måske 300 milliarder, der står. Ja, det er jo ikke de 1.000, vi skal jo have nogen penge i banken, ikke? Men der er vel 300 milliarder i sådan sovende købekraft, der skal gøres et eller andet ved. Så derfor så bliver det, altså den med inflationen, jeg tror, vi skal regne med inflationen, hvis du kigger 5-8 år frem, så er den 4-5%. Og ikke 1-2. Så jeg vil sige, og hvis centralbanken kører det der løb, så er de jo låst. De er jo i gang med en krig, de ikke kan vinde, og det vil de bare ved med. Og så dem, jeg sidder og hører på centralbanken, glem dem du. Det er ikke der, det sker. Det er obligationsmarkedet. Lyt til Lars Svendsen i stedet for. Og det kan I selvfølgelig gøre her resten af året, hvor du altså er med i Millionærklubben, Lars Svendsen. Det er en fornøjelse som altid. Et aktiemarked, som jo altså ser ud til at have det ganske godt her på årets første handelsdag, op med... Ja, 1,75, så vidt jeg lige kan se, Ambu og GN Store Nord, AP Møller Mærsk, det er altså nogle af de aktier, som stiger allermest. Lars Svendsen, vi fik således skudt året godt i gang. Tusind tak for talen. Tak, fordi du vil være med mig her i studiet. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.